Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nestehdihu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyühellezine aminu attakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühen nasu attaku rabbakumun lezî khalakakum min nefsin vahide ve khalaka minha zavcaha ve bethe minhuma ricalen kethiran ve nisa'a ve attakullaha lezî tesâelune bihi vel erham innallaha kâne aleykum rakiba. Ya eyyühellezine aminu attakullaha ve kulu kavlen sedîda yusih lekum amalekum ve yâfir lekum zunubekum ve men yut'illâhe ve rasûlehu fekad faze fevzen azîman. Amma ba'du fe ya ibadallah inna astaqal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. İmam Buhari'nin Kitabut Tevhid'inden yeni bir baba inşallah 23. baba geçeceğiz. Allah nasip ederse. Geçen derslerde uzunca bir müddet, zannedersem 6 ya da 7 ders, Allah Azze ve Celle'nin arşından bahsetmiştik. Evet. Bu ders bu konunun başka bir yönü, tekmile yönüyle, tamamlaması yönüyle Allah Azze ve Celle'ye bazı şeylerin yükseldiği, çıktığına dair babı ne yapıyor bize? İmam Buhari veriyor. Her zaman söylüyoruz. Arş mahlukatın neyi? Tavanı. Evet. Arş mahlukatın tavanı. Çatısı. He. En üstü olanı, Allah'a en yakın olanı. Allah Azze ve Celle arşına ney? Müstevi. Arş Allah Azze ve Celle'nin neyi? İstiva ettiği mahal. He. Hal böyle olunca, en üstü Allah Azze ve Celle olunca, arşla mahlukatın en üstündeki ney? En şerefli mahluk olunca, yukarıya doğru, Allah Azze ve Celle'ye doğru bazı şeylerin yükseldiği bize İmam Buhari tarafından özellikle bab başlığıyla ne yapıyor? Özetleniyor. Diyor ki, madem ki Allah Azze ve Celle en yukarıda, yukarıların en yukarısında, ona bazı şeyler ne yapar? Yükselir. Ona bazı şeyler yükselir. İşte bu yükselmeyle ilgili meseleyi Allah Azze ve Celle'nin neyine? Uluğuna. Yani yukarıda olmasına ne olarak? Delil olarak zikrediyor. Birazdan inşallah bununla alakalı meseleleri alacağız. Allah Azze ve Celle'nin uluğuna delalet eden pek çok ne vardır? Delil vardır. Ve bu deliller kendi içinde de çeşitlilik arz eder. İmam Buhari bunları kendi içtihadıyla veyahut da kendi görüş açısıyla ne yapıyor? Bak başlıklarına serpiştiriyor. Ha. Ve bununla alakalı neleri? Nasları da bazen ayet, bazen hadis, bazen ney? Akval-i ulema şekliyle bize ne yapıyor? Zikrediyor. Burada gene ne yapmış İmam Buhari bab başlığında? En çok yaptığı metodu burada da ne yapmış? Kullanmış. Bize iki tane ne vermiş? Ayet-i kerime vermiş. İki tane ayet-i kerime vermiş. Peşinden de evet İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi bize zikrettikten sonra daha sonra ne yapmış? Mücahid'in ayetle ilgili tefsirine yer vermiş. Ayetle ilgili tefsirine yer vermiş. Yani demek ki arşın peşinden bu konuyu niye bize İmam Buhari gündeme getirdi diye bir soru sorulursa konu doğrudan neyle alakalıdır? Arşla alakalıdır. Çünkü arş mahlukatın en üstündedir. Allah Azze ve Celle de arşına müstevidir. En üstte olması yönüyle de bazı şeylerin ona doğru çıkması aşağıdan yukarı bir çıkmadır. Aşağıdan yukarı çıkmada olsa olsa neyin kanıda olur? Uluğun. Allah'ın yüksekte, yukarıda olmasının ne olur? Kanıtı olur şekliyle ne yapıyor bize? Bir bab başlığı açıyor ve onun altında ne yapıyor? Bazı hadisleri zikrediyor. Oku Musa bab başlığını. Uzunca bir bab başlığımız. Uzunca o bab başlığında bile ne var? İlim var. Yani o bab başlığı ne var? Bir ilim var. Koca bir ilim var. Evet, oku şimdi Arapçasını. Babu kavlillahi teala ta'rucul melâiketu ve ruhu ileyh ve kavluhu celle zikruhu ileyhi yes'adul kelimut tayyibu وقال أبو جمرة عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. Evet, gördüğünüz gibi upuzun bir bab başlığı. Bu bab başlığı zaten kendi başına ne yapıyor? Konuyu özetliyor. Oku tercümesini. Yüce Allah'ın o derecelerin sahibi Allah'tandır. Melekler de ruh da oraya mesafesi 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Kavli babı. Ve zikri olan Allah'ın şu kavli. Kim ululanmak hevesine düşerse bilsin ki bütün ululuk Allah'ındır. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Onu da iyi amel yükseltir. Tabi bab başlığında ayetin bir bölümü var. Siz de mütercim ayetin tamamını almış. Evet, devam. Ebu Cemre İbn Abbas'tan söyledi. Ebu Zer'e peygamberin gönderilmesi haberi ulaştığında kardeşi Uneyse benim için şu kendisine semadan haber gelmekte olduğunu söyleyen adamın ilmini öğren dedi. Mücahit salih amel güzel kelime yükseltir. Zilme'aric'in manası meleklerdir. Onlar Allah'a yükselirler deniyor demiştir. Evet. O son mücahidi bir daha oku. Salih amel güzel kelime yükseltir. Zilme'aric'in manası meleklerdir. Onlar Allah'a yükselirler deniyor demiştir. Evet. Evet, ilk İmam Buhari bab başlığı olarak Ma'arij suresinden ne veriyor bize? Bir ayeti veriyor. Dördüncü ayeti kerime. Ne diyor İmam Buhari? Allah Azze ve Celle'nin ayetini zikrederek diyor ki tarucul melaiketu ve ruhu ileyh. Evet. Melekler ve ruh, yani Cibril aleyhisselam, ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'ye uruç ederler. Uruç. Melekler ve ney? Ruh. Önce melekler diyor, çoğul kullanıyor. Sonra ruh diyor ki o ney? Cibril aleyhisselam. He. Ne yapıyor burada? Atful has alel am. Yani ruh neye giriyor zaten? Cebrail meleklerin zümresine giriyor. Yani Cebrail meleklerden değil mi? Meleklerden. Yani neden burada özellikle Cebrail'i zikrediyor? Çünkü Cebrail ney meleğidir aynı zamanda? Vahiy meleğidir. Vahiy meleğidir. Yani burada hası, yani özeli neye? Genele Allah Azze ve Celle atfederek pekiştiriyor. Yani burada Cibril'in, Cebrail'in konumunu, melekler içindeki konumunu bize ne yapıyor? Veriyor. Özellikle zikrederek ne yapıyor? Veriyor. Şimdi dikkat ederseniz ayetin ne yapmış? Bir bölümünü almış. Ayetin başına dönersek ne diyor Allah Azze ve Celle orada? Minallahi vil ma'arij. Sizde onu daha sonra ne yapıyor? Evet, zikrediyor. Vil ma'arij diyor ya, yukal vil ma'arij. Mücahid'in sözü olarak. Evet. Minallahi vil ma'arij. Yükselme derecelerin sahibi Allah'tan. Vil ma'arij. Evet. Ma'reç ya da mi'reç. İkisi de olur. Çoğulu ma'ariç. Ya yaylı olur ya yağsız olur. Ya yağlı olur ya yağsız olur. Daha çok ma'ariç olarak kullanılır. Nedir? Evet. Ma'ariç yükselme dereceleri. Yukarılarda olma. Yukarılara ait ne? Dereceler, üstünlükler, faziletler. Şimdi minallahi bil ma'arij. Allah Azze ve Celle lafz-ı celalin başına ne aldı? Harf-i cer aldı. Harf-i cer aldığı için mecrur oldu. Daha sonra gelen ma'arij de Allah'a ait bir naat sıfat olduğu için zi'yi aldı. O da ne oldu? Mecrur oldu. Yani biri kalkıp diyemez ki buradaki ma'arij ile kastedilenler nelerdir? Meleklerdir diyemez. Neden diyemez? Çünkü bizzat Arapça lügat yönüyle bu vasfın, bu naatın kime ait olduğunu biliyoruz? Allah Azze ve Celle'ye ait olduğunu biliyoruz. Yani bu yükselme derecelerine sahip olan kim? Allah Azze ve Celle. Yükselme derecelerine sahip olan Allah Azze ve Celle olduğu için ona melekler ne yapıyorlar? Yükseliyorlar. yükselme derecelerine sahip olan, evet, Allah'a ne yapıyorlar? Yükseliyorlar. Nedir peki bunun anlamı? Ne demiş ulema? Ta'rucul melaike ve ruh, yani melaike, melekler ve ruh ona yükselirler. Ne demek aracı? Ey tes'adu, yani su'ud. Ne yapmak? Aşağıdan yukarı ne yapmak? Yükselmek. Araplar merdivene ne derler? Ya mis'at derler, he? Ya mi'raç derler, ya süllem derler, ya derece derler. Her biri bunların nedir? Merdivendir. Merdiven, he, merdiven ilk etapta akla neyi getirir? İlk etapta aşağıdan yukarı neyi? Çıkmayı. Hatta Araplar şu anda asansöre ne diyorlar? Mis'at diyorlar. Asansöre ne diyorlar? Mis'at. Çünkü asansör ne yapıyor? Evet. Aşağıdan yukarı çıkarıyor. Şimdi hocam aşağıya da iniyor. Aşağıya inmek kolay. Önemli olan aşağıdan yukarı doğru ne yapmak? Çıkmak. Asansör deyince veyahut da merdiven deyince kimsenin aklına ne gelmez? Yukarıdan aşağı inmek gelmez. O kolay. Önemli olan ne yapmak? Aşağıdan yukarı doğru çıkmak. Ha, zaten yukarıdan aşağı inmek de aynı zamanda neyin delillerinden bir tanesi? Uluğun delillerinden bir tanesi. Onu da başka bir vakta alacağız. Onu da başka bir vakta alacağız. Şu anda konumuz aşağıdan yukarı ne yapma? Çıkma. Ha, melekler ve ruh ona ne yaparlar? Çıkarlar, yükselirler diyor ayeti kerime. Peki ayetin devamına bakarsak ne diyor Allah Azze ve Celle? Minallahi zil ma'aric. Evet. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah'tan. Evet. Sonra devam ediyor. Hemen bir sonraki ayet. Ta'rucul melaiketu ve ruh iley. Melekler ve ruh ne yaparlar? Allah'a çıkarlar. Nasıl? Fi yevmin kâne miktaru hamsine elfe sene. Yani nasıl çıkarlar Allah'a? Miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde. 50 bin yıl. 50 bin yıl. Çok kullanıyoruz bu yıl mefhumunu. Demek ki burada Allah Azze ve Celle kendisine melaike ve Cibril'in bizim mefhumumuzla, bizim kafamızla, bizim günümüzle 50 bin yılda ne yaptığını çıktığını ifade ediyor. Bu bir ayet-i kerime. Bu bir ayet-i kerime. Secde suresinde 5. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bu 50 bin yılı 1000 yıla indiriyor. 50 bin yılı 1000 yıla ne diyor? Yudebbirul emre mine semai ilel art. Allah Azze ve Celle semadan arza doğru bütün işleri ne yapar? Kontrol eder. Thümme yarucu ileyhi fi yevmin, sonra ona çıkar bir günde nasıl? Kâne miktaruhu elfe senetin mimma ta'uddûn. Sizin saydığınıza göre kaç? 1000 yıl. O bir gün sizin saydığınıza göre 1000 yıl. E peki nerede 1000 yıl? Nerede 50 bin yıl? Ha. Demek ki her zaman söylüyoruz. Bu ney? Takrib. Ne demek takrib? Burada kinaye var. Yani Allah Azze ve Celle bu mesafenin çok fazla bir mesafe olduğunu, kat edilecek yolun ney? Çok büyük bir yol olduğunu bize ne yapıyor? Bizim anlayacağımız şekilde farklı sayılarla veriyor ki bunun neyini, yüceliğini, büyüklüğünü ne yapalım? Anlayalım. Ha, demek ki her zaman söylüyoruz. Bu kavramlar bizim için ney? Nisbi, göreceli. Zamanı ve mesafeyi yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Zamanı ve mesafeyi bizim mefhumumuzla şu anda mevcut güneş, mevcut işte uzay, mevcut dünya, batı, doğu, güney, kuzey olarak ne yapıyor bize? Veriyor. Biz de ne yapıyoruz? İşte bir günü kaç sayıyoruz? 24 saat sayıyoruz. Bir yılı kaç ay sayıyoruz? 12 ay sayıyoruz. Bir yılı kaç gün sayıyoruz? 365 yaklaşık gün sayıyoruz. Sonuç itibarıyla bizim kafamıza göre ne yapıyor? Bir sayı meydana çıkıyor. Ama Allah Azze ve Celle indinde bu sayıların hiçbir kıymeti yok. Bu tamamen bizim zihinlerimize göre Allah Azze ve Celle'nin bize vermiş olduğu bir ney? Takrib. Yani işin ehemmiyetini anlamamızı ne yapıyor Allah Azze ve Celle? İstiyor. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'ye melaike ve ruh işte bizdeki neyle? Günle 50 bin yıl ya da 1000 yılla çıkıyor. Yani dikkat edin. 50 bin ile 1000 yıl arasında büyük bir ne var? Uçurum var değil mi? İşte Allah Azze ve Celle demek istiyor ki sizin için büyük bu uçurumlar benim için la şey. Hiçbir şey. Ha, buna dikkat ediyoruz. Zaten eğer bu ikinci ayette Secde suresinde okuduğum ayete, beşinci ayetin bir önceki ayetine bakarsak orada da bizzat Allah Azze ve Celle semavat ve arzı yarattığını, sonra da ne yaptığını, arşa istiva ettiğini zikrediyor. Arşa istiva ettikten sonra da yukarıdan aşağı doğru bütün işleri ne yapıyor? Semadan aşağı doğru bütün işleri ne yapıyor? Tedbir ediyor, kontrol ediyor. İdaresi kimin elinde? Allah Azze ve Celle'nin elinde. Yani demek ki ya buradaki kasıt başkadır, şudur diyemezsin. Çünkü bir evvelinde ne var? Bizzat arşa istiva ettiğini açıkça ne yapıyor? Tasrih ediyor, ortaya koyuyor. Buna dikkat edeceğiz. Diyor ki alimler, mesela Katade diyor ki minallahi vilme'ariç, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah'ı açıklarken diyor ki Katade vilme'ariç, yani vil fevadil, yani faziletler sahibi başka ve ni'am, nimetler sahibi. Sonra diyor ki vekil, denildi ki ma'aricül melaike, meleklerin neyi ma'arici, ama nedir işte o meleklerin ma'arici? Vehiye mesaiduha elleti tes'at, meleklerin yukarı doğru çıkarken ve ta'rucu fiha yükselirken ne yaptıkları? Takip ettikleri ney? Yol ya da kullandıkları ney? Kullandıkları ney? Alet. Sonra diyor ki Ferra dedi ki vil ma'aric minna atillah. Burada diyor ma'aric Allah'a ait bir nedir? Sıfattır. Neden? Li'ennel melaike ta'rucu ilallah. Çünkü melekler kime çıkarlar? Allah'a. Fevasafe nefsehu bizalik. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Kendi nefsini yüceler yücesi olarak ne yapmıştır? Tanımlamıştır. Yukarılar yukarısı. Evet. Sonra diyor ki galelleyf. Les dedi ki arece ya'rucu uruç ve ma'ruç. Sonra diyor ki gal vel mi'raç el mis'at. İşte mi'raç dediğimiz tekil mis'at. Bizzat yukarı çıkılan şey. O da nedir? Vel mi'raç et tarik ellezi tes'adu fihil melaike. Melaikenin yukarı doğru ne yaptıkları? Çıkarken izledikleri ney? Yol. Evet. Bakın yukarı doğru çıkarken izledikleri yol. Sonra diyor ki gal vel mi'raç. Hani mi'raç diyoruz ya, mi'raç gecesi. Yukal şibhus süllem, aynen merdivene benzer diyor. Ev derece tarcu fihil ervah, ruhlar orada yükselir. İla kubilat, ne zaman ki ruhların Allah ne yapar? Kabzeder, canları alır. İşte o zaman ne yapar o ruhlar? O yoldan yukarı ne yaparlar? Yükselirler. Sonra devam ediyor ki Cevheri dedi ki arece fid derece, merdivende yükseldi ve süllem, yani ila irtaka, yukarı doğru çıktığı zaman. Sonra devam ediyor. Ragıp dedi ki diyor uruç zehab fi su'ud. Çok önemli. Şimdi uruç bir tarafa doğru gitme. Ama ne tarafa doğru? Yukarı tarafa doğru. Yukarı tarafa doğru ne yapma? Gitme diyor. Sonra devam ediyor. Gal diyor ki ta'rucul melaike ve ruh. Melekler ve ruh Allah'a ne yaparlar? Yükselirler. Sonra diğer bir ayet-i kerimeyi ne yapıyor bize? Delil olarak kullanıyor. Ragıp diyor ki وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ, onlara gökten bir kapı açsak biz, açsak da فَظَلُّ ف۪يهِ يَعْرُجُونَ, oradan yukarı onlar ne yapsalar? Çıksalar. Oradan yukarı onlar ne yapsalar? Çıksalar diyor. Ayet-i kerimeyi, Hicr suresi 14 nolu ayet-i kerimeyi kullanıyor. Daha sonra diyor ki el-me'ariç, el-mesait, vil-me'ariç ve leyletül-mi'raç. Diyor ki neden Miraç gecesi diye isimlendirilmiştir? Summiyet lis-su'udi du'a fiha. İşte o gece dualar ne yapar? Yukarı doğru yükselirler. İşareten ila kavlihi, şu ayete işareten. İleyhi yes'adul kelimut tayyib. Güzel söz kime yükselir? Allah Azze ve Celle'ye yükselir. Daha sonra diyor ki summiyet lidua lis'udi du'a fiha, yani duaların oraya yükselmesi için, yani el ma'aric summiyet lizalike. Ma'aric böyle isimlendirilmiştir. Ne değil? Vela yani leyletel mi'raç. Mi'raç gecesi değil. Şimdi mi'raç Allah nelerin sahibi? Nelerin sahibi? Derecelerin, yükseklerin sahibi. Neden? Çünkü dualar ne yapar Allah Azze ve Celle'ye? Yükselir. Birazdan alacağız. Bir sonraki ayet-i kerimede bunu ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Sonra devam ediyor ki Galet Taberi, Taberi dedi ki diyor fi kavlihi taala, Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini tefsir ederken neydi o? Ve le fetahna aleyhim baben mine's sema, onlara gökten bir kapı açsak biz, fe zallu fihi ya'rucun, oradan yukarı çıksalar. Diyor ki ve amma kavluhu ya'rucun, yukarı çıksalar sözü, fe inne manahu, manası bunun yarkune fihi, yukarı doğru yükselseler, ve yes'adun, yukal minhu arece ya'rucu uruc ize rakiye ve sa'ide. Ha, demek ki urucu ne olarak açıklıyor? Rakiye ve sa'ide. Ne demek rakiye? Dağdan yukarı doğru tırmanmak. Yukarı doğru ne yapmak? Çıkmak. Sa'ide de yukarı doğru yükselmek şeklinde ne yapmış? Tefsir etmiş. Daha sonra diyor ki gâle fî kavlihi teâlâ vil me'âric. Evet. Maricin sahibi Allah, yani vel ulu, yani yükseklerin sahibi, yani yüksekliğin, uluğun sahibi, ve derecat, derecelerin sahibi, vel favadıl, faziletlerin, ve ni'am, nimetlerin. Daha sonra bununla alakalı İbn Abbas ve Katade'nin sözlerini ne yapıyor? Zikrediyor. Yani demek ki maric açık. Nereden tutsan bize nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. Yani lügatçılar da bunu böyle açıklamış. Müfessirler de bunu böyle açıklamış. Ondan dolayı da tercümelerde kolay kolay ne yapamamışlar? Bu ayeti tahrif edememişler. Burada herhangi bir kapalılık yok. Tarucul melaike ve ruhu ileyh. Orada ileyh var. Ona çıkar. Melekler ve ney? Ruh. Bu ileyh nedir? Diyor ki İmam Taberi, tesadul melaike ve ruh, melekler ve ruh, ve huve Cibril, ki o ruh kimdir? Cibril'dir aleyhisselam, ileyhi, yani ilallah. Dikkat edelim. Yani ilallahi celle ve az. Sonra devam ediyor. Velha fi kavlihi ileyhi, ileyhideki o ha zamiri kime döner? Aidetun ala ismillah. Allah'a. Çünkü bazıları bunu tercüme ederken Allah'a değil de Allah'ın katına çıkar diyor. Allah'a değil de Allah'ın katına. Yani sanki Allah'ın katına çıkınca Allah yukarıda olmuyor. Kast edilen diyor katmat değil. Yani bizzat Allah'ın kendisi. Kim? Müfessirlerin kimi? İmamı böyle söylüyor. Kavluhu ve ruh, ruh sözüne gelince huve Cibril, hâdâ huve zâhir min siyâkıl âye, diyor ki bu ayetin siyakından çıkan zahir anlamdır. Feyekunu min atfil has alel am. Dediğim gibi hasın neye? Amma atfı şekliyle ne yapar? Gündeme gelir diyor. Daha sonra diğer ayeti kerimeyi ne yapmış müellifimiz? Almış. İkinci ayeti kerime. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelu salih yerfa'u. Allah Azze ve Celle'ye güzel söz çıkar. Allah Azze ve Celle'ye temiz söz çıkar. Onu da ne yükseltir? Ameli salih. Evet, salih amel yükseltir. Bakın, Allah Azze ve Celle'ye sadece melaike ve ruh çıkmıyor. Yani melaike ve Cibril çıkmıyor. Başka ne çıkar? Güzel söz. Bu da neye çıkar? Allah Azze ve Celle'ye çıkar. Ona yükselir. Bunu da ne çıkarır yukarı? Güzel amel. Diyor ki, Hafız İbni Hacer, burada diyor, ne var? Muallak bir rivayet var. Ancak diyor bu muallak rivayeti vasalehul firyabi min rivayeti İbn-i Necih, firyabi İbn-i Ebi Necih'in rivayetiyle vasletmiştir. Ve ahrecel beyhaki min tarik Ali İbn-i Ebi Talha, beyhaki de Ali İbn-i Ebi Talha yoluyla an İbn-i Abbas, İbn-i Abbas'tan ne yapmıştır? Şu rivayeti vaslederek ne yapmıştır? Rivayet etmiş. Nedir o? El kelimut tayyib, güzel söz, zikrullah, Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir diyor. Güzel söz nedir? Zikrullah. Allah Azze ve Celle'yi zikretmektir. Vel amelu salih, salih amelde eda'u faraidillah, Allah Azze ve Celle'nin farz kıldıklarını ne yapmak? Eda etmektir. Femen veker Allah, kim Allah'ı zikreder ve lem yueddi feraize, Allah'ın farz kıldıklarını eda etmezse rudde kelamuhu, kelamı geri çevirir. Demek ki isterse güzel söz konuşsun. Yani demek ki güzel söz artı ne? Salih amel. Sadece güzel sözle yukarı doğru çıkılması mümkün değil, geri çevrilir diyor. O çıkar ama ulaşmaz. Allah onu geri çevirir. Ama peşinden ne gelirse, salih amel gelirse, yani sadece Allah'ı zikretmek yetmiyor. Peşinden ne gelecek? Salih amel de gelecek. İşte o zaman yani Allah'ın farz kıldıkları yerine getirilecek. Salih amel deyince onu söylüyor. Bu zaman ne olacak? İşte o güzel söz Allah indinde ne yapılacak? Kabul edilecek. Sonra diyor ki Mücahid'in bir eseri var. İbni Cerir onu tefsirinde ne yapmış? Rivayet etmiş. Nedir? El kelamu tayyib, güzel söz, zikrullah, Allah'ı zikretmektir. Vel amelu salih, salih amel, eda'u feraid, Allah Azze ve Celle'nin farz kıldıklarını eda etmektir. Femen veker Allah fi eda'i feraidihi, Allah'ın farz kıldıklarını eda ederken kim Allah'ı zikrederse hummil aleyhi zikrullah, Allah'ı zikri taşınır. Ne olur sonra? Fesayde bihi ilallah, Allah'a çıkartılır. Demek ki Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirirken Allah'ı zikrediyor adam. O taşınıyor. Ve nereye yükseltiliyor? Allah Azze ve Celle'ye yükseltiliyor. Femen veker Allah. Ama sadece Allah'ı zikrediyor adam. Ne yapmıyor? Velem yueddi faraiva, Allah'ın farz kıldıklarını ne yapmıyor? Eda etmiyorsa rudde kelamuhu ala amelihi, kelamı sözü ameline geri çevrilir. Kelamı sözü zikri ameline geri çevrilir. Fekane evlabihi, bu da ona layık olandır. Bu da ona ne yapandır? Layık olandır. Yani açık, açık. Demek ki sadece güzel sözü almıyoruz. Onu yükseltene bakıyoruz. Yani güzel söz yukarı çıkıyor. Ama bunun çıkabilmesi için bir neye ihtiyacı var? Desteğe, kuvvete. Onu yukarı itecek bir gücü. O da ne? Salih amel. Nedir salih amelde? Farzları yerine getirmek. Peki farzları yerine getirmek salih amele giriyor da haramlardan kaçınmak girmiyor mu? Elbette onun neyinde? Kapsamında. Farzları yerine getiren adam zaten haramlardan ne yapar? Kaçar. Değil mi? Namaz kılan neden uzak durur? Bütün fuhşiyattan uzak durur. Çünkü namaz insanı ne yapar? Fuhşiyattan uzak tutar. Eğer gerçekten namaz kılıyorsa. İbn-i Cerir diyor ki İleyhi yasadul kelimut tayyib, güzel söz ona çıkar. Kavli şu demektir. Yani ilallahi yasadu zikrul abd iyyahu ve senauhu. Evet. Allah'a ne yapması? Kulun onu zikretmesi ve sena etmesi çıkar. Sonra ve eda'u faraizi, farz kıldıklarını eda etmesi çıkar. Sonra vel intiha ila ma emere bihi, Allah'ın ona emrettiği her şeyi sonuna kadar ne yapmak? Yerine getirmek Allah Azze ve Celle'ye çıkar. Sonra İbni Mesud'dan, Atlı İbni Mesud'dan bakın bir rivayete yer veriyor. İbni Mesud'dan bir rivayete yer veriyor. Ne diyor? Gal diyor ki İza haddesnakum bi hadis, biz size bir hadisi zikredersek, söylersek, eteynakum bi tasdik zelike min kitabillahi taala, size bir hadisi biz zikrettiğimiz zaman sahabeyi kastediyor tabi. Abla İbni Mesud kendi tabakasını kastediyor. Onların hepsi müfessir, onların hepsi muhaddis. Sahabeyi kastediyor. Diyor ki yani bizler size bir ne yaptığımızda, hadis zikrettiğimiz zaman muhakkak ki bu hadisi Allah'ın kitabından tasdik eden bir ayetle zikrederiz. Yani bir hadisi zikrettiğimizde, çünkü bu hadis asla neye muhalif olamaz? Kur'an'a muhalif olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Ne yaparız? Çünkü sahabeler yalan konuşmazlar. Her söyledikleri nedir? Allah Resulü namına ondan rivayet ettikleri her şey nedir? Doğru birer hadistir. Ne yaparız? Bir ayet muhakkak getiririz. İnnel abdel muslim. Daha sonra başlıyor hadisi söylemeye. Müslüman kul var ya, İzâ gâle subhanallah, subhanallah dediği zaman, yani Allah'a bütün eksikliklerden, kusurlardan, ayıplardan tenzih ettiği zaman, Allah'ı yücelttiği zaman, böyle dediği zaman Subhanallah ve bihamdihi, bunu yaparken de Allah'ı tesbih ederken, yani eksikliklerden, kusurlardan ne yaparken, tenzih ederken ne yapar? Hamdiyle, onu övmeyle bunu yapar. Elhamdülillah, elhamdülillah der. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Vallahu ekber, vallahu ekber. Tebarekallah. İşte bunları dediği zaman, ne dediği zaman? Subhanallah ve bihamdihi, elhamdülillah, la ilahe illallah, vallahu ekber dediği zaman tebarekallah. Allah onu mübarek kılar. Allah onu ne yapar? Mübarek kılar. Bereketli kılar. Sonra devam ediyor. Ehadehunne melek. Bunları melek ne yapar? Alır. Tutar. Fecealehunne tahte cenahey. İki kanadının altına koyar. Sonra devam ediyor. Sümme saide bihinne ile sema. Onları nereye yükseltir? Semaya. Fela yamurru bihinne. Bunlarla hiçbir kavme uğramaz ki ala cemin minel melaike. Melaikeden herhangi bir gruba uğrayıp da illa istağferu likailihinne. Onlar bu sözleri söyleyene ne yapmış olmasınlar? Mağfiret. Yani ne demek mağfiret? Allah'tan onlar için bağışlanma dilemiş olmasınlar. Demek ki bu sözleri söylüyorsunuz. Bu sözler semaya yükseltiliyor ama nasıl yükseltiliyor? Melek alıyor onları, iki kanadının altına koyuyor, semaya yükseltiyor. Yukarı doğru çıkarken ney? Gruplara uğruyorlar. Meleklerden taifelere, gruplara uğruyorlar. Her uğradığı o grup melaike ne yapıyor? Bu sözün sahibi için, bunu söyleyenler için Allah'tan ne diliyorlar? Mağfiret. Hatta yeci bihinne vecher rahman. Ta ki bu sözleri Allah'ın yüzüne doğru ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Yani yüzünün kendisine bizzat sunuyorlar. Biz çünkü ne yapıyoruz? Neyi istiyoruz Allah'tan? Yüzünü istiyoruz, değil mi? Bunu yaparken bütün neyi? İbadetlerimizi, taatlerimizi, başka haramlardan ne yapmalarımızı, sakınmalarımızı ne için yapıyoruz? Allah'ın yüzüne mülaki olmak için yapıyoruz. İşte ne yapıyor? Allah'ın yüzüne doğru getiriyorlar. Sümme kara Abdullah. Sonra Abdullah İbni Mesud, inanmıyorsanız diyor, size ayeti okuyorum. İleyhi yes'adul kelimu tayyib. Güzel söz ona yükselir. Vel amelu salih yerfav. Onu da ne yükseltir? Salih amel. Yani bakın size bir hadisi söyledim. Bunun da tasdiği nerede var? Bizzat Kur'an-ı Kerim'de var diyor. Evet. Sonra Hasen'den, hatta Katade'den ne yapıyor? Bir sözü bize zikrediyor. La yakbelullahu kavlen illa bi amel. Allah bir amel olmadan bir sözü ne yapmaz? Kabul etmez. Amelsiz sözü ne yapmıyor? Söz olarak kabul etmiyor. Daha sonra diyor ki men gale, kim ki bir şeyi derse, sonra ve ahsenel amele, peşinden de o sözün gereği olan ameli ne yaparsa, güzelce işlerse, kabilallahu minhu, Allah bunu ondan ne yapar? Kabul eder. Yani ne demek istiyor? Söz amelsiz ne yapmıyor? Allah'ın katına yükseltilmiyor, çıkmıyor. Peşinden diyor ki müellifimiz, işte İmam Buhari'nin diyor bu baptan kastı Allah Azze ve Celle'nin uluğuna dair bazı neleri, delilleri ne yapmaktır? Zikretmektir. Bu deliller bazen Allah'ın kitabı, bazen Resulullah'ın sünneti, bazen akıl, bazen de ney? Fıtrat olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Evet. Yani bunları çok kullanıyoruz. Bunlar hakkında geniş bilgi alırsanız şu kitaba bakmanız gerekiyor. Orada var ney? Kitap, sünnet, ki yani icma buraya girer. Burada zikredilmemiş. Çünkü kitap, icma kitap ve sünnetten farklı bir şey değildir. Onun için. Akıl ve ney? Fıtrat. Yani insanın doğası fıtrat. Aklı. Başta kitap ve sünnet. Bu ikisi ney? Vahiy. Evet. Vahiy ve ney? Akıl, fıtrat. Allah'ın uluğunu ne yapar? Bizzat ispat eder. Bunda herhangi bir ne yoktur? İhtilaf yoktur. Allah daha yaratılıştan itibaren kulları yaratmasından itibaren ne yapmıştır? Bunu kulların neyine? Bünyesine ne yapmıştır? Fıtrat olarak koymuştur. Sahabede ve onlardan sonra herkes de ne yapmıştır? Buna iman etmiştir. Bu imanda herhangi bir ihtilaf ne değildir? Mevzu bahis değildir. Evet. Şimdi bu konuyla alakalı bu kitabın 81. sayfasından başlayarak ne yapıyoruz? Okuyoruz. Ancak kitap ve sünnetle alakalı delilleri bırakıyoruz. Biz icmaya geliyoruz. İcmanın peşinden akla, onun peşinden de neye? Fıtrata geleceğiz. O zaman anlayacağız nedir icma? O zaman anlayacağız nedir akıl, fıtrat? İcmaya gelince. Ne Allah'ın yukarıda olduğuna dair icmaya gelince. Oku bakalım. İcmaya gelince sahabiler ve onlara ihsanla güzelce uyan tabi'in ve ehl-i sünnet imamları Allah-u Teala'nın göklerin üstünde arşın üzerinde olduğu inancında birleşmişlerdir. Sözleri bu anlam açıkça ifade eden şeylerle doludur. Evzai şöyle demiştir. Biz şöyle derdik ki aramızda tabiinden pek çok kimse vardı. Zikri, anılması çok yüksek, yüce olan Allah muhakkak ki arşının üstündedir. Ve biz sünnetin getirdiği bütün sıfatlara inanırız. Evzai bu sözü Allah'ın sıfatlarını ve yüksekte olduğunu inkar eden Cehmin mezhebinin ortaya çıkışından sonra söylemiştir ki insanlar selefin görüşünün Cehmin görüşüne aykırı olduğunu bilebilsinler. Seleften hiç kimse Allah'ın semada olmadığını, onun zatıyla her yerde olduğunu, bütün yerlerin onun için bir olduğunu, onun ne alemin içinde ne dışında ne ona bitişik ne de ondan ayrı olduğunu ve hissi olarak duyu organlarıyla ona işaret etmenin caiz olmadığını kesinlikle söylememiştir. Tam tersine yaratıkların Allah'ı en iyi bileni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü veda haccında o büyük topluluğun içinde parmağını göğe kaldırarak Allah'a işaret etmiş ve ey Allah'ım şahit ol diyerek ümmetinin kendisine verilen görevi onlara bildirdiğini dair ikrarlarına, itiraflarına Rabbini tanık tutmuştur. Allah'ın salat ve selam üzerine olsun. Devam. Akla gelince Allah'ın yukarıda, evet, uluvda olduğunu ispat eden akla gelince, evet. Her sağlıklı akıl Allah'ın zatıyla yaratıklarının üstünde olması gerektiğini iki bakımdan gösterir. 1. Yükseklik bir olgunluk, kemal sıfatıdır. Zatıyla yüksekte olan Allah her bakımdan mutlak anlamda olgun olmayı kendisine farz kılmıştır. Öyleyse çok kutsal ve yüksek olan Allah'ın yüksekte olması gerekir. 2. Yükseklik alçaklığın zıttıdır. Alçaklık da bir eksiklik sıfatıdır. Zatıyla yüksekte olan Allah ise bütün eksik sıfatlardan münezzehtir. Öyleyse Allah'ın alçaklıktan tenzihi ve onun karşıtı olan yükseklikle nitelendirilmesi gerekir. Fıtrata, yaratılış kanununa gelince... Evet, fıtrat sonucu. Allah, Arabıyla, Acemiyle bütün insanları ve hatta hayvanları dahi hem kendisine hem de kendisinin onların üzerinde olduğuna iman etmek üzere yaratmıştır. Dua veya ibadetle Rabbine yönelen hiçbir kul yoktur ki yüksekleri arzuladığına ve kalbinin sağa sola bakmadan sadece göğe yöneldiğine dair bu kaçınılmaz duyguyu içinden geçirmesin. Onu kalbinin derinliklerinde duymasın. Şeytanların ve hevasının ayartmış olduğu kimselerden başka hiç kimse bu fıtrat gereğinden vazgeçmez. Ebu'l-Maali el-Cüveyni meclisinde şöyle derdi. Başka hiçbir şey yok iken Allah vardı. Şimdi de o zaman olduğu şey üzeredir. O bu sözüyle Allah'ın arşına istiva ettiğini, inkar ettiğini açıklamak istiyordu. Cüveyni bu sözünden sonra Ebu Cafer el-Hemedani de ona şöyle demiştir. Cüveyni bu sözünden. Sen arş hakkında konuşmayı bırak da çünkü o nakille sabittir. Kalplerimizle duyduğumuz şu kaçınılmaz duygudan bize haber ver. Hiçbir arif sağa ve sola bakmadan sadece yüksekleri arzuladığına dair bu kaçınılmaz duyguyu kalbinde hissetmeden kesinlikle ya Allah dememiştir. Öyleyse içimizde beliren bu kaçınılmaz duyguyu kalplerimizden nasıl kovabiliriz ki? Bunun üzerine feryadı basan Ebu'l-Meali eliyle başını vurarak Hemedani beni şaşkına çevirdi dedi. İşte bu beş kanıtın hepsi Allah'ın zatıyla yüksekte, yaratıklarının üstünde olduğu hususuyla uygunluk göstermektedir. Evet, beş kanıt dediği kitap, sünnet, icma, akıl ve ney? Fıtrat. Bir sonraki rivayete baktığımızda, bab başlığınızda, birazdan açıklayacağım onu, Ebu Cemre'nin İbn Abbas'tan neyi var? Bir rivayeti var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğuna dair haber Ebu Zer radıyallahu anh ulaşınca kardeşine ne diyor? Git şu adama bak. Şu adamın haberlerini ne yap? Bana getir. O adam ne yapar? Kendisine semadan haber geldiğini söyler, iddia eder. Evet. Kendisine semadan haber geldiğini iddia eden şu adamın bilgisini, şu adamla ilgili bazı bilgileri ne yap? Alacağız birazdan. Bana ne yap? Getir der. Bana ulaştır. Dikkat edersen haberden bahsediyor burada. Haber. Haber kelimesini ne yapıyor? Bizzat kullanıyor. Haber de kimden gelir ancak? Muhbirden gelir değil mi? Evet. Haber verenden gelir. Evet. Burada peygamberleri bu haberle müjdeleyen, peygamberlere bu haberi veren, gerek emirlerle, gerekse nehilerle kimdir o? Allah'tır Allah. Allah'tır. Evet. Sonra bu Allah bizzat bu haberleri nereden vermektedir? Peygamberlerine semadan vermektedir. Bu kimin deyimiyle böyledir? Ebu Zer el-Gıfari'nin deyimiyle. O zaman daha Müslüman olmuş mu? Hayır. Olmamış. Bak fıtratında var. Fıtratında. İnsanların fıtratında var. Bu peygamberse bu haberi nereden alacak? Semadan alacak. Yerden almayacak. Ona bu haberler nereden gelecek? Semadan gelecek. Demek ki bu bizzat neyinde var? İnsanın fıtratında var. Hal böyle olunca. Gerek Mutezile'den, Cehmiye'den, gerekse Eşariye'den, gerekse Maturiye'den, gerekse diğer güruhlardan. Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu inkar etmek. Allah Azze ve Celle'nin yukarıda olduğunu inkar etmek sadece ve sadece nedir? Evet. Felsefeden ibarettir. Nedir? Felsefeden ibarettir. Felsefeden ibaret olan bu iddia bizzat neyin? Sapıklığın neyidir? Kaynağıdır. Bunu yaparlarken de ne yaparlar? Biz Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu inkar ediyoruz. Yukarıda gökte olduğunu inkar ediyoruz. Eğer bunu kabul edersek Allah'a mekan isnat etmiş oluruz. Allah mekandan münezzehtir. Artı. Allah Azze ve Celle cisim olmaktan, herhangi bir şeye ne yapılmaktan, benzetilmekten nedir? Münezzehtir. Bizzat Allah'ın semada olduğunu iddia edenler, yukarıda olduğunu iddia edenler Allah mekan, cisim ve ney? Benzer isnat edenlerdir. Onlar da mücessimedir. Onlar da müşebbihedir. Evet, dikkat edelim. Onlar da haşevilerdir. Şeklinde, evet, ehl-i sünnete iftira edenleri ne yapmak lazım? Allah Azze ve Celle'ye havale etmek lazım. Değil. Allah onları affetsin. Allah onları affetsin. Yani pek çok alimin deyimiyle ehl-i bidatın en büyük özelliği ehl-i sünneti avama kötü göstermek için, avamın ehl-i sünnetten uzak kalmasını sağlamak için ehl-i sünnete müşebbihe, mücessime, haşevi gibi lakapları ne yapmaktır? Takmaktır. Bu onların en büyük alametidir diyorlar. Halbuki bizzat Kur'an, sünnet, icma, akıl ve fıtratın peşinden giden bir insan Allah'ın uluğunu ne yapamaz? İnkar edemez. Ederse evet, bizzat mücessimin, bizzat müşebbihin, bizzat haşevinin kendisi olur. Mücessimdir. Çünkü Allah'a cisim isnadından korkmuştur, adamda hastalık vardır. Ehl-i sünnetten birinin aklına bu asla gelmez. Müşebbihtir. Böylelikle Allah'ı mahlukata benzetme hastalığına yakalanmıştır. Ehl-i sünnetten birinin aklına asla gelmez. Haşevidir. Çerçöple uğraşmıştır. Kur'an ve sünnette sahabenin akvalinde geçmeyen boş sözlerle uğraşmıştır. Bizzat kendisi nedir? Haşevidir. Evet. Daha sonra ne diyor sizde? Ve kâle Ebu Cemrate. Hani İbni Abbas. Ebu Cemre dedi ki, kim Ebu Cemre? Nasr bin İmran. İsmi Nasr bin İmran. Ebu Cemre dedi ki, an İbni Abbas, İbni Abbas'tan rivayet ediyor. Lemma belaga Eba Zerrin. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh'a ulaşınca ney? Meb'atun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimizin peygamberlikle müjdelendiği haberi. Ebu Zer'e ne yapınca? Ulaşınca. Kimdir Ebu Zer? Çok aldık. Evet. Cündüb bin Cünade bin Kays el-Gıfari. Evet. Fekale li ahihi. Kardeşine dedi ki, kardeşi kim? Uneys bin Cünade. Kardeşin ismi Uneys. Evet. Bizzat kardeşi Uneys'e dedi ki, ne dedi? İ'lem li ilme hâzer racul. Bu adamla ilgili şu bilgileri bana bir getir bakayım. Bir öğren. Neymiş? Nasıl bir adam bu? Adam dediği kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ellezî yez'umu, iddia ediyor, ikrar ediyor, söylüyor. Ennehu ye'tihil haber mines sema. Kendisine haberin nereden? Semadan geldiğini söylüyor. Şimdi burada ne yapmış? Muallak olarak vermiş bu rivayeti. Kim? İmam Buhari. Muallak olarak vermiş burada bu rivayeti. Hatırlıyor musunuz muallak neydi? Burada ne yapmıştık? Yazmıştık değil mi? Hatırlıyor musunuz muallakın ne olduğunu? Hatırlayan var mı? Neydi muallak? Söyle gelsin. Yok. O vasletme yöntemiydi. Senedi zikretmeden, yani doğrudan şeyhini ya da tabiinden birini vererek, dedi ki diyerek ne yaptı? Rivayet ettiği ne? Rivayetleri biz muallak diyoruz. Bunları bazen bizzat sahihin içinde vasleder. Burada olduğu gibi iki yerde vasletmiştir bu rivayeti. İki yerde. Birazdan vereceğiz. Bazen de sahihin değil de kendisine ait diğer eserlerde ne yapar? Vasleder. Bazen de kendi vasletmez. Diğer mevcut muharrişler ne yaparlar? Vaslederler. İşte bak şu gördüğünüz 5 ciltlik eser Tağlibut Talik dediğimiz İmam Buhari'deki böyle muallakatın vasledildiği nedir? Kitaptır. İbn Hacer'in yazdığı. Aleykümselam. Bir kitap. Şimdi İmam Buhari bunu bir menakıb kitabında Ebu Zer el-Gıfari'nin İslam olmasıyla alakalı kıssayı zikrettiği babda, o babında Zemzem kıssası başlığı altında zikrediyor. Diğerinde Menakıbul Ensar'da Ebu Zer'in ne yaptığı, evet, Müslüman olduğunu dair babı zikrederken. Şimdi kısaca hemen orada okuyacağız bu hadisi. Tercümede 8. cilt. Şurada bakın Buhari yeşil. 8. cildi alın oradan. 3611 nolu sayfayı aç. 3611 nolu sayfa. 3611. Hızlıca tercümeyi oku. Hızlıca. 81 nolu hadis. Hızlıca oku. Bize el-Musenna Ebu Cemre'den tahsis etti ki. Bakın Ebu Cemre'den. Görüyor musunuz? İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Tabi senedini direkt vermedi. Arapçasında var senedi. Evet. Peygamberin Allah tarafından peygamber gönderildiği haberi Ebu Zer'e ulaşınca Ebu Zer kardeş Uneys'e, haydi devene bin de şu Mekke vadisine git ve benim için kendisinin bir peygamber olduğunu ve kendisine gökten haber geldiğini söyleyen şu adamın haberini iyice öğren. Gördünüz mü? Kendisine gökten haber geldiğini söyleyen şu adamın haberini ne yap? İyice öğren diyor. Evet. Onun sözlerinden işit, sonra bana gel dedi. Evet. Kardeşi Uneys gitti. Nihayet Mekke vadisine vardı ve peygamberin sözlerinden işitti. Sonra da Ebu Zer'in yanına dönüp geldi ve ben o zatı gördüm. Ahlak güzelliklerini emrediyor ve bir takım güzel sözler söylüyor ki bunlar şiir değildir dedi. Diyen Uneys kime? Abisine. Ebu Zer bunun üzerine kardeşine, sen arzu ettiğim Nebi'den bana şifa verecek bir haber getirmedin dedi. Çünkü o Ebu Zer onu yollarken daha çok gerçek bir peygamber olup olmadığını araştırmasını isteyerek yollamıştı. Yani o alametlerle bana gel. Ama o genel özelliklerle gelince ihtina olmadı. Sonra kendi yola çıktı. Evet, devam et. Akabinde azık hazırladı. Bir de içinde su bulunan eski bir kırba yüklendi. Nihayet Mekke'ye varıp Kabe mescidine geldi. Peygamberi aramaya koyuldu. Kendisi peygamberi tanımıyor, onu başkasından sormak da istemiyordu. Nihayet gecenin bir kısmı kendisine erişince Ebu Zer Ali'yi gördü. Ebu Zer'i Ali gördü ve onun yabancı bir kimse olduğunu tanıdı. Ebu Zer onu görünce onun ardından yürüdü. Yolda giderken bu iki arkadaştan herhangi biri diğerine hiçbir şey sormadı. Böylece sabah oldu. Sonra Ebu Zer su kırbasının ağız ve azığını yine Kabe mescidine taşıdı. Ve bu günde böyle devam etti. Peygamber kendisini görmüyordu. Nihayet akşam oldu. Ebu Zer yine Kabe mescidinin bir kenarındaki yatağına döndü. Bu sırada kendisine yine Ali uğradı da bu adam için yerini öğrenip orada ikamet etme zamanı gelmedi mi? Yani hala bir yer bulup yerleşmedi mi dedi. Halbuki Ebu Zer uzaktan izliyor. Evet. Akabinde Ali Ebu Zer'i beraberinde götürdü. Yine yolda iki arkadaştan biri diğerine hiçbir şey sormuyordu. Nihayet böylece üçüncü olunca Ali yine evvelki gelişi üzerine dönüp onun yanına geldi ve Ebu Zer onun beraberinde ikamet etti. Sonra Ali Ebu Zer'e seni buraya getiren sebebi bana söylemez misin dedi. Ebu Zer eğer bana muhakkak doğru yolu göstereceğini taahhüt eder ve kesin söz verirsen bunu sana bildiririm dedi. Ali onun isteğini, taahhüdünü ve yeminli sözü yaptı. Ebu Zer de ona gelme maksadını haber verdi. Ali de ona hiç şüphesiz bu zat haktır, doğrudur. O da Allah'ın Resulüdür. Sabaha eriştiğin zaman sen benim ardımca gel. Şayet ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum bir şey görürsem, sanki ben su döküyormuş gibi dikilip durursam. Yani sen... yolda gidiyorlar. Yani aynı zamanda da müşriklerin neyi var? Tahdidi var değil mi? Kıskacı var. Bir şey görse affedersin küçük abdestini yapıyor gibi duracak. O zaman da Ebu Zer uyanacak. Yani sen... bir olay var diye. Sen durma git. Eğer ben yürüyüp gidersem sen ardımca beni takip et. Nihayet benim gireceğim yere sen de girersin dedi. Ebu Zer onun dediklerini yaptı. Ali'nin arkasına uyarak gitti. Nihayet Ali peygamberin huzuruna girdi. Ebu Zer de onun beraberinde huzura girdi. Peygamberin sözlerinden işitti ve olduğu yerde Müslüman oldu. Peygamber ona sen şimdi kendi kavminin yanına dön. Benim peygamberliğimi onlara haber ver. Benim emrim sana gelinceye kadar orada kal buyurdu. Ebu Zer nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben muhakkak bu şehadet kelimesini müşriklerin ortasında haykıracağım dedi. Akabinde Ebu Zer huzurdan çıktı. Kabe mescidine geldi ve en yüksek sesiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed onun Resulüdür diye bağırdı. Bu bağırmadan sonra Kureyş cemaati ayağa kalkıp Ebu Zer'i dövdüler ve onu yere yatırdılar. Bu sırada Abbas gelip onun üzerine kapandı da size yazıklar olsun. Bunun Gıfar kabilesinden bir kimse olduğunu ve Şam ticaret yolumuzun onlardan geçtiğini bilmiyor musunuz dedi. Ve Ebu Zer'i müşriklerin topluluğundan kurtardı. Sonra Ebu Zer ertesi günü de mescide döndü ve dün yaptığı gibi yüksek sesle şehadet kelimesini söyledi. Müşrikler yine ona doğru fırlayıp onu dövdüler. Abbas yine onun üzerine kapandı ve onu kurtardı. Bu Menakıbül Ensar'da geçen ney? Rivayet aynı zamanda Menakıb'de de geçiyor. Müslim'de de bu kıssa daha uzun bir şekilde ne yapıyor? Yer alıyor. Ama neden bu rivayeti seçtik? Çünkü burada bizzat burada kullandığı ney? Şahit kelime var. O da kendisine semadan haber geldiğini iddia eden bu adamın haberini, bilgisini bana ne yap? Getir demesi ne yaptı bizim için? Delil olarak ne yapıldı? Alındı. Demek ki bu neymiş? Fıtratta doğulan bir duyguymuş. Bu ne? Fıtratta doğulan bir duyguymuş. Bunu reddetmek ne değil? Mümkün değil. Bunu reddetmek fıtrata aykırı davranmaktan başka bir şey değildir. Evet, hadisin Arapçasını oku Musa. Bir dakika. Daha sonra ne diyor? Yukalu zilma ve gale mücahid. Mücahid dedi ki el amelü salih yerfaul kelime tayyib. Salih amel, evet, ne yapar? Güzel sözü ne yapar? Yükseltir, yukarı çıkarır. Bununla alakalı rivayeti aldık demin. Verdim ben size. İmam Taberi'nin rivayetiyle. O ne yaptı? Onu vasfetti. Yukalü zilme hariç. Evet, yükseklerin sahibi hakkında. El melaiketu ta'rucu ilallah. Ne demektir bu? Melaike kime çıkar? bizzat Allah'a çıkar diye İmam Buhari ne yapmış? Nas'ı koymuş. Aldığımız için sadece bapta olduğunda bir daha tekrarladık. Hadisi oku şimdi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وقال خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان Tamam. Bu hadis bazı alimler tarafından aruz veznine uygunluğu yani sonlarının kafiye ile bitmesinden dolayı özellikle talebelere ezberletilmiş bir hadistir. Kelimelerin sonlarına bakarsanız vezinli. Ömer oku tercümesini. Buradan devam ediyorum sana. Yok, o bir sonraki rivayet. Halid bin Mahlik diyor. O bir sonraki rivayet. Bana Malik Ebu Zinad. Siz de onu yanlış yapmış. Yani devamında yapmış. O bir sonraki rivayet. Devam. Oku. Bana Malik Ebu Zinad'dan, o da El-Areş'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan şöyle tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gün bir takım melekler geceleyin, bir takım melekler de gündüzleyin birbirlerini müteakip size gelirler. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra içinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilir iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk cevabını verirler. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Hazreti Ebu Hureyre. Cengiz ismi ney? El-Yemani. Evet. Abdurrahman İbn Sahr Eddevsi El-Yemani. Onun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği ney? Bir hadis bu. Neymiş? Yeteakabune. Evet. Fikum. Bazı nusalarda fikum yok. Melaiketun billeyli ve melaiketun bin nehari. Yeteakabune. Ne demek etteakub? İtiyan ferik, akibe ferik. Evet. Bir grubun ardından diğer bir grubun ne yapması? Hızlı bir şekilde gelmesi. Nasıl? Fümme yaudul evvel. Sonra ilki döner. Bade ityan ifteni. Ne zaman? İkincisinin gelişinden sonra. Peşi sıra ne yapma? Gelme. Bir grup, bir topluluk geliyor. Orada başka bir topluluk var. Onlar gidiyorlar. Değil mi? Sonra yine onlar orada. Öbürkü geliyor. Onlar gidiyorlar. Peşi sıra ne yapma? Gelme. Evet. Ve innema yekunu taakub beyne taifeteyn. Böyle peşi sıra gidip gelme iki grup arasında olur. Ev racülen ya da iki şahıs arasında olur. Ve minhu takibul cuyuş. Evet. Askerlerin ne yapması? Nöbetleşe birbirlerinin ardından gelip gitmeleri de bundandır. Nasıl olur? Bi en yursile taife minel ceş ila mudde. Evet. Bir müddete kadar askerden bir grubu gönderirsin. Fümme yursil mekanehum taife uhra. Sonra onların yerine başka bir taifeyi, grubu ne yaparsın? Gönderirsin ki ve yercul evvelun, ilk gelenler de ne yaparlar? Geri dönerler. Oradan gelme diyor. Ve zamir fi kavlihi fikum yeteakabune fikum. Ne yaparlar? Bu melekler peşi sıra sizin aranıza ne yaparlar? Girer çıkarlar. Gider gelirler. Bu fikumda zamir kime dönüyor? Muhataplara. Kimdir o da? Ümmetül icabe. Ümmetül icabe. Kaç ümmet var? Kaç ümmet var? İki ümmet var. Bilen ümmetül da'va, ümmetül icabe. Müminler icabet etmişlerdir Allah'ın ve Resulullah'ın neyine? Davetine. Müminler ney? İcabet ümmetidir. Bütün insanlarda nedir? Davet ümmetidir. Burada hitap kime? İcabet ümmetine. Demek ki müminlerin aralarında ne yapıyor? Bu melekler peşi sıra ne yapıyorlar? Gidiyorlar, geliyorlar. Peki kim bu melekler? Bu melekler kim? Bunlar hafaza melekleri değil. Bazıları Bunlara hafaza melekleri diyor. Ama değil. Çünkü niye? Kurtubi ve Hafız İbn Hacer'in de söylediği gibi hafaza meleklerinin bir an bile olsa kulları terk ettiğine dair elimizde ne yok bir? Evet. Nas yok. O halde bunlar ne değiller? Hafaza melekleri değiller. Yine bunlar ne değiller? Evet. Gece ya da gündüz hafaza görevini gören melekler de değiller. Bunlar ayrı bir grup. Meleklerden ayrı bir grup. Yani bunlar bir kısmı gündüz geliyor, bir kısmı gece geliyor. Allah Azze ve Celle ne yapmış bunlara? Bu görevi vermiş. يَتَعَقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ. Evet. Melekler ne yaparlar? Sizin aranıza peşi sıra gelir giderler. Ne zaman? بِالْلَيْلِ. Bunların bir kısmı geceleyin ne yapar? Gelir. Ve melaiketun bin nehar, bir kısmı da ne zaman? Gündüzleyin gelir. Ve yeştemi'une fi salatil asri ve salatil fecri. Evet. Şimdi 5 vakit namaz var. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Şimdi gündüz melekleri var. Bir de ne? Gece melekleri var. Hem gündüz hem gece. Bu gündüz ve gece melekleri şu iki namazda bir aradalar. Sabah ve ikindi. Öğlende kim var? Gündüz meleği var. Akşam ve yatsıda kim var? Gece meleği var. Ha, demek ki bu hadisin bize verdiği mesaj şu iki namaz vakti var. Namaz var. Gündüz ve gece melekleri nöbetleri devredeceklerinden dolayı o anda aynı anda ne yapıyorlar? Bulunuyorlar. Anladık değil mi? Evet. Onu kastediyor. Diyor ki yeştemi fi salatil asri, evet, ikindi namazında toplanıyor. El habitune, aşağı inen melekler, liyebitu mal ibad. He. Kullarla birlikte gecelemek için. Kullarla birlikte ne yapmak? Gecelemek. Çünkü akşama yatsıya da icabet edecekler. Peşinden sabaha da icabet edecekler. Orada devredecekler vazifeyi. Anladık mı? Vellezine kanu mahum finnahar. Gündüzde onlarla beraber olanlar ne yapacaklar? Gündüzleyecekler. Kimle beraber? Evet, söylediğimiz gibi. Sabah, öğlen ve ne? İkindi vaktinde. Vel ferikan yahdurani salatel asri ve salatel fecri. İki grup melek. Sabah ve akşam hem ne? Sabah hem de ne? İkindi vaktinde bir arada bulunacaklar. Feyesadüllezine sahibul ibad bin nehar. Gündüzleyin ne yapanlar? Kullarla beraber olanlar yukarı çıkacaklar. Ne zaman? Akibe salatil asri. Neyin sonunda? İkindi namazının sonunda. Ve yekkallezine yebitune mahum leylen. Gece onlarla kalacak olan melekler kalacaklar. Thümme ba'di iştimail ferikayn. Eyvan. Sonra iki grubun toplanmasından sonra ne zaman? Fi salatil fecri. Sabah namazında. Yes'adullezine batu ma'al ibad. Kullarla birlikte geceleyenler yükselecekler. Ve yekkallezine nezelu fi salatil fecri mine sema. Semadan neye inenler? Sabah namazına inenler de ne yapacaklar? Kullarla beraber kalacaklar. Anladık mı? Evet. Hadisin bize verdiği mesaj bu. Demek ki bu sabah ve ne? İkindi namazına çok dikkat edilmesi ne yapıyor? Gerekiyor. Birazdan fevaidi alınca ne yapacağız? Bunu vereceğiz. Sonra ne olacak? Vallahu Teala yes'elu kulle ferik. Allah her gruba soracak. Hem ne? Gündüz meleklerini hem gece meleklerini. Anil ibad, kullardan. Yagul diyecek ki keyfe terektum ibadi. Siz kullarımı nasıl bıraktınız? Yani ala eyyi halin terektumuhum. Hangi hal üzere bıraktınız? Ve huve celle ve ala, oysa Allah azze ve celle alem minel melaike el musahibine lehum bihim. O melaikenin yanında bulunduklarını, beraber geceleyip ya da gündüzlediklerini, yani o kulları Kimlerden daha iyi bilir Allah Azze ve Celle? Meleklerden daha iyi bilir. Peki neden Allah Azze ve Celle onlara sormuştur? Li izhari kerametihim. Kerametlerini, kullar indindeki makbuliyetlerini diğer mahlukata nazaran Allah'ın onlara verdiği keremi ve şerefi izhar için, ortaya koymak için. Fadlan minhu. Allah'tan onlara bir fazilet olarak verilmesi yönüyle ve ihsanen ileyhim, Allah'tan onlara bir iyilik, ihsan yönüyle verilmesiyle. Ve bihada ya'lem ehemmiyetel muhafaza ala hatin salatin fil cema'a. İşte böylelikle ne? Bu iki namazda özellikle cemaate bağlı kalmanın ehemmiyeti ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Sonra devam ediyor hadis-i şerif. Thümme ya'rucullezine batu fikum. Sonra sizle geceleyenler ne yaparlar? Yukarı doğru çıkarlar. Geceleyenler, geceleyenler nereye çıkarlar? Yukarı çıkarlar. Çünkü kim gelmiştir? Gündüz melekleri. Gündüz melekleri. Nereye çıkarlar geceleyenler? Yukarı. Semaya. He. Anladık mı İmam Buhari neden bunu bu bab başlığı altında bu hadisi kullandı? Evet. Yukarı doğru ne yaparlar? Çıkarlar. Yükselirler. Evet. Feyeseluhum, Allah onlara sorar. Ve huve alem, Allah onları çok daha iyi bilir. Keyfe terektum ibadi, kullarımı nasıl bıraktınız? Feyegulüne, derler ki tereknahum yusallum, bıraktığımızda da namaz kılıyorlardı. Ve eteynahum, geldik onların yanına. Ve hum yusallum, gene onlar ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Demek ki uruç burada suud, yukarı doğru çıkmak, irtifa. Uluva doğru ne yapmak? Yükselmek. He, yani burada bizzat ne yapmıştır Allah Azze ve Celle? He, melekleri kendi katına doğru ne yapmıştır? Çıkartmıştır. Kendi katına doğru meleklerin ne yaptığını, yükseldiğini söylüyor. Peki nereden anlıyoruz kendi katına doğru yükseldiğini? Ya hocam nereden biliyorsun kendi katına yükseliyor? Recep, bir sonraki cümlede ne diyor? Rabbim onlara ne yapar? Sorar. Rabbine yükseliyorlar. Rabbi de onlara ne yapıyor? Soruyor. Kullarımı nasıl bıraktınız? Ne hal üzere bıraktınız? İşte delili bu. He. Burada bir mesele var. Ya çıkmasına gerek yok ki, Allah onlara vahiy etmiştir. Değil mi? He. Bu vahiy değil. Bizzat çıkmadır. Çünkü vahiy etmesi için çıkmasına gerek yok. Vahyese nerede de vahiy eder? Yeryüzünde de vahiy eder. Demek ki Allah onlarla ne yapmıştır? İstediği şekilde ve istediği zaman konuşmuştur. Ha, dikkat edeceğiz. Evet. Bu bildiğimiz anlamda kalbi olan ilka vahiyi değil, bizzat konuşmuştur Allah Azze ve Celle. Çünkü onlar da ne yapmışlardır? Dikkat edin. Allah'ın onları nasıl bıraktığınız şeklindeki sorusuna cevap vermişlerdir. Vahide cevap vermek mümkün mü? Kalbine ilkaysa nasıl cevap vereceksin? Demek ki bizzat özel konuşma. Allah Azze ve Celle onlarla ne yapmıştır? Konuşmuştur. Yani bunu ne yapmak? Reddetmek mümkün değil. Dikkat ederseniz neydi ayeti kerime? Tarucul melaiketu ve ruhu iley. Bab başlığında kullandığı İmam Buhari'nin. Melekler ve ruhu ona ne yapar? Yükselirler. Yani İmam Buhari bu rivayeti vererek ne yapmış? Bizzat bab başlığını tefsir etmiş bu hadisle. Yükselen meleklerden bir tanesi de kim? Cibril dışındaki gece ve gündüz melekleri. Bak, demek ki ona ne yapıyorlar? Yükseliyorlar. Burada açık bir tefsir var. Ve huve alemu bihim. Oysa Allah onları daha iyi bilir. Yani ne demek? Ne demek? İzhar kerametil müminin min beni Adem. Evet. Allah kullarını en iyi bilendir. He. Ne anlamıyla? Çünkü bu Beni Adem'den olan müminler, yani icabet ümmeti ne yapmışlardır? Taatleriyle Rabbine yaklaşmışlardır. İbadetleriyle Rablerine ne yapmışlardır? Yönelmişlerdir. He. Allah da onların bu faziletlerine semadaki melaike katındaki üstünlüklerine ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Melaike de bunu bildiği için, yani anladığı için daha doğrusu, Allah'ın bu mümin kulları ne yaptığını, dikkat edin, tekrim ettiğini, yücelttiğini anladıkları için Allah onlara sorduğu zaman nasıl cevap vermişler? Nasıl cevap vermişler? Demek ki yani burada Allah Azze ve Celle'nin kullara bakışını ne yapıyor bu? Bizzat açıklıyor. Şimdi diyor ki İbni Hacer, bu hadiste bazı faydeler var. Mesela bunlardan bir tanesi, kim ki musallasında, yani namaz kıldığı yerde oturur, Allah'ı zikreder, dua ederse o namaz halindedir. Ve melekler gelir onunla birlikte ne yaparlar? O namaza icabet ederler ta ki o adam namazı bitirsin, onlar da ne yapsınlar? Yukarı doğru Rablerine yükselsinler. Başka bir fayda, evet, namazın ibadetlerin en yücesi, en büyüğü olduğuna delildir. Çünkü neden? Bu sual ve cevap bize neyi gösteriyor? Namazın çok büyük ibadet olduğunu. Onları nasıl bıraktınız diyor Rabbim? Namaz kılarken bıraktık. Geldiğimizde de yine ne yapıyorlardı? Namaz kılıyorlardı. İşte bundan dolayı da hem gece hem de gündüz melekleri ne yapmıştır? Bu namazda kulları ne yapmıştır? Musahabe, yani kullarla arkadaşlık yapmıştır. Bileceksin, sağında da melek var, solunda da melek var, önünde de melek var, arkanda da melek var, yukarında da melek var. Başka, bu iki vaktin şerefine delildir diyor İbni Hacer. Bu iki vaktin, yani sabah ve neyin? İkindinin. Çünkü diyor rivayetlere göre rızk sabah namazından sonra ne yapılır? Rızk sabah namazından sonra ne yapılır? Dağıtılır diyor. Yine ameller de ne zaman yükseltilir yukarı doğru? Evet, ne zaman? Gündüzün sonunda. Gündüzün sonu da nedir? İkindidir. İşte kim bu zamanda, bu iki zaman, yani hem sabah hem ikindi namazında bizzat namazı kılar, cemaate iştirak ederse Allah'a taattedir. Allah'a taatli olan adamın da rızkı ve ameli ne yapar? Bereketlendirir. İbn Hacer'in güzel tespitleri. Diğer bir tespit İbn Hacer'in, bu hadiste diyor, evet, cemaat namazına ne vardır? Ne vardır? Teşvik vardır. Teşvik. Çünkü kulları nasıl bıraktınız? Bıraktık, namaz kılıyorlardı. Geldik gene nasıl? Namaz kılıyorlardı. Cemaate ne yapılmıştır? Hamledilmiştir. Yine ne vardır burada? Ümmeti Muhammed'in neyi? Teşrifi vardır. Yani Ümmeti Muhammed'in neyi? Şereflendirilmesi vardır. Ve haliyle de o Ümmeti Muhammed'in, peygamberinin neyi? Şereflendirilmesi vardır. Çünkü niye? Kullarımı nasıl bıraktığınızı diyor. Kullarım derken kimi kastediyor? Muhammed'in ümmetini kastediyor. Değil mi? İcabet ümmeti. Sonra başka ne var? Gayba iman var burada. Gayb haberiyle alakalı ne? İman var. Yani bunu gören var mı içinizde? Hani görün bakalım. Yani sabah da geliyorlar, toplanıyorlar. İkindide de geliyorlar, toplanıyorlar. Diğer namazlara da geliyorlar ama anlattım. Bazılarına gündüz, bazılarına gece. Ama bu iki namaza her ikisi geliyor. İşte gayba imanda neyi arttırır? İmanı arttırır diyor İbni Hacer. Başka bir haber diyor, bizim içinde bulunduğumuz durum. Bunun neyi var? Haberi var burada. Yani ne demek? Bu hadisle her zaman teyakkuz halinde olmamız gerektiği bize ne yapılıyor? İfade ediliyor, bildiriliyor. Allah'ın emirleri ve nehirlerine ne yapacağız? Sıkı sıkı bağlı kalacağız. Bu vakitlerde ne yapacağız? Çokça sevineceğiz. Nasıl? Neden dolayı? Bir, Rabbimin neyi? Elçileri, melekleri bize geldiğinden dolayı. İki, Rabbimizin suali ve o suale verilen cevaptan dolayı. Bu da başka bir fayda. Diğer bir fayda, diyor ki İbn Hacer, burada diyor bizzat diyor Allah'ın bize verdiği bir haber var. Melaikenin bizi ne yaptığını, sevdiğine dair. Çünkü niye? Bizi seviyorlar. Yani onların bizi sevmesi de bizim imanımızı arttırıyor, Allah'a yakınlaştırıyor. Çünkü meleklerin bizi sevdiğini nereden anlıyoruz? Bizi yüceltiyorlar. Geldik namaz kılıyorlardı. Döndük gene ne yapıyorlar? Namaz kılıyorlar. Sonra ne var? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin kimle? Melaike ile ne yaptığı? Konuştuğuna dair ne var? Haber var. İşte melaike, meleklerle ne yapmış? Allah meleklerle konuşmuş. Melekler de ona ne yapmış? Cevap vermiş. Demek ki bu meleklerin de vazifesi bu. Bunların her biri bize neyi gösteriyor? Melekler ne yapıyorlar? Nereden aşağı iniyorlar? Semadan aşağı iniyorlar. Yine nereye doğru çıkıyorlar? Semaya doğru çıkıyorlar ve Rableriyle ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Bu da başka ney? Bir fayda bize hadisi vermiş oldu. Bir fayda. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Eğer diğer hadise girersek gene uzatmış olacağız. Hadisle alakalı sorusu olan var mı? Yani konuyla alakalı sorusu olan sor. Salat-ı fecr-i meşhude bu meleklere mi işaret ediyor? Evet, bizzat buna işaret ediyor. Çünkü onlar da ne yapıyorlar? Hadiste geçtiği gibi diğer hadislerde istiğfar diliyorlar. Senin istiğfar dilemen ne? Meleklerin istiğfar dilemesi ne yapıyor? Birleşince ortaya iki tane istiğfar çıkıyor. Şunları düzelt bakayım Cengiz. Hadi. Var mı başka sorusu olan? Hocam bir de sabah rızkından bahsettik. Evet. O rızıktan kasıt acaba yani ahirete boyutlu mu? Hayır. Dünyevi rızık. Allah'ın sana vereceği yevmi rızık. Evet. O günlük rızık. Ne kadar erken kalkar. Evet. Gönlünü sadrını Allah'a açar. Abdestini alır. Namazını kılar. İş yerini açarsan o kadar Allah ne yapar? Bereketlendirir. Hocam. Buyur. İşte zikir dedik, güzel kelime dua da girer şimdi. Peki en güzel zikir ne? Namaz değil mi mesela? Vele zikrullahi ekber. En büyük zikir ne? Namaz. İçine dua da girer. Her şey de girer. Her şey de girer. Birazdan o güzelin ne olduğunu da anlayacağız. Yani helal olan bütün işler güzele girer. Helal olan bütün işler bir sonraki hadise. Hayırdır bu saatte. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.